الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال: هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، ثم يقال: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شدة قط، ما مر بي بؤس قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اس دنیا میں رہنے کے دو طریقے، اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر طریقے کا ایک انجام. رہنے کے دو طریقے اور دو انجام، ہر طریقے کا اپنا اپنا انجام، اور میں اور آپ ان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان دو طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اور اس کے بعد جو انجام ہے اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں. توجہ فرمانا، پھر سنیے، دنیا میں رہنے کے دو طریقے، اور اللہ کریم نے ہر انسان کو ان دو طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا اختیار عطا فرمایا. لیکن اس اختیار کے بعد جو انجام ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں، ان دو میں سے ہر ایک طریقے کا اپنا اپنا انجام پہلے سے طے شدہ. زندہ رہنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ، اللہ نہ کرے، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کریں، جو چاہیں سو کریں، جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہیں سو کھائیں، جو چاہیں سو دیکھیں، جو چاہیں سو پکڑیں، من چاہی زندگی بسر کریں. اور رہنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اللہ کی چاہت، اللہ کے حکم کے تابع کر دیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا لینا دینا سارے کا سارا ارشوال رب کے حکم کے مطابق ہونے کی کوشش کریں, اس طریقے کا بھی انجام. اب ظاہر ہے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا بظاہر مزے والی عیش والی لذت والی زندگی ہے, اور اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلنا بظاہر مشکل والی زندگی ہے, لیکن اپنی مرضی والی زندگی, اپنی چاہت والی زندگی, لذت والی زندگی, اس کا انجام کیا ہے؟ اور اپنی مرضی کو دبا کر اللہ کی مرضی والی زندگی, اس کا انجام کیا ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہوں نے دونوں قسم کی زندگیوں کے انجام کو ایک حدیث پاک میں بڑی عمدگی سے بیان فرما دیا ہے. توجہ سے اس بارے میں جو حدیث پاک پڑی ہے اس کا ترجمہ سننا, اور میری تاکیدی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں, اپنے دفاتر میں, اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ ترجمہ ضرور اور بار بار بیان کریں. امام مسلم اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے تمام دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی. اب تصور کر لیجئے کہ دنیا میں اس نے کتنی عیش کی, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں والی زندگی بسر کر کیا. پتا نہیں کہ پاس کتنے پلاٹ وغیرہ میں ہے, کتنی گاڑیاں ہوں گی, کتنے ہوائی جہاز ہوں گے, کتنے بحری بیڑے ہوں گے, ہیں نا لوگوں کے پاس بیڑے, اور وہ جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے جا چکا ہوگا, اللہ ہی جانے دنیا میں کیا کچھ ہو. ہم خام خواہ فنے خاں بنے پھرتے, یہ بندہ کون ہے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر, لیکن ہوگا جہنمی. اس طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بولو اب کیا ہوگا؟ شیخ عبداللہ آنکھیں کھول کے سنو یار, شیخ عبداللہ بیٹا آنکھیں کھولو نا, میری کمزوریاں میں دیکھتا رہتا ہوں چاچی کی طرف. اب کیا ہوگا؟ فرمایا اسے ایک دفعہ جہنم میں ڈالا جائے, بس مہینوں سالوں ہفتوں کے لیے نہیں, ایک دفعہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ جانے پانچ منٹ کے لیے, دو منٹ کے لیے, ایک منٹ کے لیے, حدیث کے الفاظ ہیں ایک دفعہ ڈالا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے, اب بتلا کیا تو نے کوئی خیر دیکھی, کیا تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ اور کتنی دفعہ جہنم میں ڈالا جا چکا ہوگا, کتنی دیر کے لیے اللہ جانے, لیکن بظاہر انتہائی مختصر وقت کے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ لوگوں رب ذوالجلال گواہ ہے, اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھیں اور یقین کریں, کبھی اپنی نفس کی مرضی کے مطابق اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی کام نہ کرے. جواب میں کہے گا نہیں, اللہ کی قسم اے رب, جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی کوئی خیر کوئی نعمت مجھے یاد بھی نہیں. یہ ہے من چاہی زندگی کا انجام. ایک ڈبکی جہنم میں لگانے کے بعد دنیا کی کوئی نعمت دنیا کی کوئی خیر وہ یاد تک بھی نہ رہے. اور تصویر کا دوسرا رخ کتنا اعلی انداز ہے بات سمجھانے کا. آپ سب نے فرمایا اس آدمی کو لایا جائے جس نے دنیا میں آئے تمام دنیا والوں سے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کی. اور دنیا میں لوگوں پہ بڑی بڑی مشقتیں آتی ہیں, ایسے بھی ہیں جنہیں سر پہ آرا رکھ کے چیرا گیا, جسم کے دو ٹکڑے کیے. ہم پہ کیا مصیبت آئی؟ اللہ محفوظ, ہم تو ہیں کمزور, ہم تو بغیر مصیبت آئے ہی ایمان سے پھرنے والوں. اللہ محفوظ کرے ہم کمزوروں پہ ہماری کمزوری کے مطابق اور اپنی رحمت کے مطابق نظر کرم فرمائے. ہم تو کسی قابل ہے. فرمایا وہ شخص جسے تمام انسانیت میں سب سے زیادہ مشقت میں مصیبت میں یہ زندگی بسر کرنی ہو بسر کرنی پڑی ہو, لیکن ہوگا جنتی. اب اسے لایا جائے گا, اسے بھی جنت میں ایک دفعہ ڈالا جائے گا. اللہ ہم نالائقوں کو جنت ملے. اور پھر اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے بتلاؤ کیا تو نے کوئی دکھ دیکھا, کیا تجھ پر دنیا میں کوئی سختی آئی؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں, اللہ آپ کی قسم اے میرے رب میں نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی نہیں, مجھ پہ کوئی سختی آئی نہیں. لوگوں وہاں دوبارہ اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں جہاں سے بات شروع کی ہے, من چاہی زندگی ایسا عذاب ایک دفعہ وہاں جانے کے بعد ساری لذتیں بھول جا. دوسرا انداز زندگی کا رب کے احکامات کے مطابق زندگی, وہ نعمتیں ہیں ایک دفعہ انہیں پہنچنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بھول ہی جائیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ نالائق کو اور آپ سب کو ہمارے اہل و عیال کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے احکامات کے مطابق ہو, من چاہی زندگی نصیب نہ کرے, اور جو گزر چکی اللہ اس کو معاف فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.